आती थी, दूर चली जाती थी, बातें बनाती थी, कितना जलाती थी, बातें बनाती थी, कितना जलाती थी, तेवर दिखाती थी, किसको सताती थी, किसको सताती थी, किसको सताती थी। राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, राधा बोल बोल बोल बोल बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। राधा बोल तूने ये क्या किया। प्यार में सारी दुनिया भुला दूं। खुद को भुला बैठी मैं एक पल को, बाहों में जब तूने मुझको लिया। बोल राधा बोल, बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। Oh,